Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Els colors desperten rialles, gegants i nans estan preparats. Arriba el seguici amb el foc dels diables, la festa ja ha començat. Vaig a ballar com tu, com tu, com tu. Vaig anar a ballar com tu, com tu, com tu. Com tota la gent del poble vaig anar a ballar a la festa major, i entre vers i retrobades va sonar la nostra cançó. Viu, viu, viu, viu, que la vida et somriu, jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, viu, viu, viu, que la vida et somriu, jo et cantaria. Una nit amb tu, amb tu, amb tu. Després d'una nit amb tu, amb tu, amb tu. A ritme de gralles comença un nou dia, que és l'hora d'anar a fer el vermut. Castells a la plaça, la faixa lligada, anem a fer pinya tots junts. Jo et cantaria tota la nit si tu volguessis estar amb mi. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, viu, viu, que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, viu, viu, viu, que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Si tu volguessis estar amb mi.